بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھا راستہ بھی بتایا ہے جس سے انسان اللہ کی رحمت کا مستحق بن سکتا ہے. فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى. اللہ رحم فرمائے جو خریداری کرتے وقت نرمی کو غالب کرتا ہے, جو بیچتے وقت نرمی کو غالب کرتا ہے, جو فیصلہ دیتے وقت بھی نرمی کو غالب کرتا ہے, اور جو طلب کرتے وقت تقاضا کرتے وقت بھی نرمی سے تقاضا کرتا ہے. فار ایگزامپل, آپ شاپ پہ ہیں کیونکہ انسان آیا ہے, جناب مجھے یہ چاہیے, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکم, تشریف لائیے, آپ کی پسند کی کوئی چیز ہے تو لے لیجیے, اگر نہ کوئی پسند آئی تو اللہ آپ کے لیے کوئی اچھا میسر کر دے. وہ لے نہ لے دوبارہ ضرور آئے گا آپ کے اچھے کلمات سن کے, لیکن اللہ کی رحمت کا نزول تو ہو گیا نا. اور اگر آپ یہ کہیں اوئے کیسے آئے ہو, لینا ہے تو لینا, تو چلو, وہ بھی نہیں آئے گا اور اللہ کی رحمت سے محروم بھی ہو جائے گی. اور انسان تقاضا کرتے وقت یا فیصلہ دیتے وقت اگر نرمی کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے انعام کیا رکھا ہے, ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. جس چیز میں نرمی آ جائے وہ خوبصورت بن جاتی, اور جس چیز میں نرمی کھینچ لی جائے بدنما بن جاتی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد الله باهل بيت خيرا ادخل عليهم الرفق. اللہ رب العزت جب کسی گھر کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو ان کے اوپر نرمی کو نازل فرما دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی آپ نے سنا صحیح بخاری کا, جی جی. دوسرا فرمان بھی ہے من قرأ آية الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان موت کا پردہ حائل ہے, جس دن اس کی آنکھیں بند ہوگی وہ جنت کا مستحق ٹھہرایا جائے گا. سبحان اللہ. رحمت اس شخص کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جو بچوں کی پرورش میں نرمی اور شفقت کو غالب کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے اس نظریے سے کہ اللہ ان کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. ایک اعرابی ایک دیہاتی شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جب دیکھا کہ صحابہ اپنے بچوں کو چمکار رہے ہیں تو اس کے لیے تعجب کا یہ پہلو تھا, کہتا ہے اوا تقبلون الصبیہ, کیا آپ بچوں کو چمکارتے بھی ہیں؟ فرمایا تو آپ. کہا میں نقبل ہوں, ہم نے تو بچوں کو کبھی بوسہ نہیں دیا. تو آپ نے جواب کیا دیا, او املک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ, اگر تیرے دل سے اللہ نے رحم اٹھائی لیا ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. تو بچوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا پہلو اور رویہ غالب کرنا یہ رحمت کے حصول کا ایک ذریعہ ہے.